Megduplázták a fizetésüket a mesteremberek a koronavírus óta, írta a világgazdaság.hu egy szakmunkásokat közvetítő oldal adatai alapján. A jószaki.hu szerint a klímások, a kőművesek és a szobafestők fizetése például több mint duplájára emelkedett, illetve a fizetések különbsége a főváros és a vidék között csökkent. A nettó nominális jövedelmeket nézve a mesterek keresete már a legtöbb szakmában elérte vagy megközelítette a havi 1 millió forintot. Efelett keresnek a már említett akik mellett az ácsok és a lakatosok, és csak kicsivel marad alatta a villanyszerelők, illetve a burkolómesterek bére. A közlemény szerint nem panaszkodhatnak a többi szakma vállalkozói sem. Az ő jövedelmük is jellemzően nőtt. A vállalkozó és az alkalmazott szakemberek jövedelme között azonban nőtt a különbség. Mi 2020-ban körülbelül másfélszeres volt, ez ma már majdnem 2,5-szeres. A portál igazgatója szerint az biztos, hogy ma könnyebben és gyorsabban lehet mestert találni, mint akár fél évvel ezelőtt. Ez érdemben javítja a munkálatok hatékonyságát, de a munkadíjak komoly csökkenésével nem érdemes számolni. Amikor én voltam középiskolás, akkor azt mantrázták a szülők a gyerekeiknek, hogy tanulj tovább, fiam, légy tanult, végezz egyetemet, és akkor soha nem lesz az életben gondod. Akkor magas nívón fogsz tudni élni, akkor nélkülözhetetlenné válik a munkád, akkor egy értékesebb szaktudásnak a birtokában leszel, aminek a révén meg fogod tudni állni a helyedet az életben. Persze nem tudtuk, hogy ez mit jelent, de ezzel folyamatosan nyomasztottak minket. És mostanra a képlet teljesen megfordult. Most ma jó lelkiismerettel egy szülő már azt tanácsolja a gyerekének, hogy tanulj ki egy szakmát, fiam, és soha nem lesz gondod az életben. Legyél valamilyen szaki. Tulajdonképpen bármilyen. Legyél szerelő. Legyél autószerelő, villanyszerelő, gázszerelő, ez valakinek nagyon bejött ebben az országban. Legyél vízvezetékszerelő. Bármilyen szaki, mert arra szükség van, ebben az országban kifejezetten nagy szükség van, és hogyha meg kéne nevezni a fordulópontot, hogy hol váltak alacsony presztízsűvé a diplomás státuszú állások, és hol váltak magas presztízsűvé a szakmunkák, akkor én az EU csatlakozást nevezném meg. Az Európai Unió gyakorlatilag leszippantotta a szakképzett melósokat a magyar munkaerőpiacon. Hát a szabad vándorlás. Igen, de hát az unió nélkül ők még itt lennének. És nem lenne egyrészt ennyire kifizetődő szakinak lenni, másrészt nem ők diktálnának. Tehát jelen helyzet az az, hogy a szakik diktálnak a munkaadóknak. De ez csak annak a szempontjából baj, aki nem szaki. Na, a szakik szempontjából ez tök jó, persze, világos, mert ők kevesen vannak, mert az unió... Érintésvédelmi szakember, meg mint te minőségügyi ellenőr, ez nekünk jó. Csomóan elvándoroltak az Európai Unió tagállamaiba, és akik maradtak, annyira kevesen vannak, hogy gyakorlatilag diktálhatnak. És úgy megy a dolog, hogy... Legtöbbször föl se veszik a telefont. Hogyha tudják, hogy ez a munka, amivel te meg akarod bízni őket, vagy már egyszer kint volt, megszerelte, de már másodszor, amikor újra elromlott, már nem akar kijönni, mert nagyjából tudja, hogy mire számíthat, és akkor nem veszi föl neked a telefont. Bárlistára tesz. És akkor igen, és akkor tudod, úgy kell, hogy érezd magad, mint egy csávó, aki egy olyan csajjal akar zsákolni, aki nem kíváncsi rá. Nem akarja fogadni a közeledését. És tudod, régen ez nem így volt. Régen úgy volt, hogy mi adtuk a munkát, és az ő számára volt lehetőség, hogy dolgozhat, és hát, hogy megélhet. Most tökre megfordult a képlet, ő a pénzénél van, ő bőven megél, és te vagy az, akinek rimánkodnia kell, a gennyes térdein csúszva, hogy jaj, kedves szaki úr, legyen szíves, jöjjön ki hozzám. Hát, ebben a hónapban már nem fog menni. Most megint jött egy komment, azt írja, hogy Kedves Puzsér Róbert, szeretnék nálad dolgozni, mint Szaki. Most győztél meg. Pont. Egyébként pont ugyanez jutott eszembe nekem is, hogy mi gyerekkorunkban az volt a mondás, hogy legyen diplomád, mindegy mi, és tényleg így lett a mindegy, mi lett a diplomád, és lett amerikanisztika és művelődésszervezés, nem tudsz vele mit kezdeni, konkrétan tudok olyan jogászt, aki Angliába kutyát sétáltat, majd aztán lehet, hogy azóta már telefonos kisasszony lett, de mindegy is, hát ez egy szomorú trend. A diploma hajkurászáshoz jött, aztán igen, hogy a szakemberek nagy része külföldre ment, aranybánya lett itt maradni, meg a harmadik indok talán az, hogy kényelmesebb munkáink vannak, külföldre dolgozunk, home office-ból, grafikát csinálunk, weblapot csinálunk, otthon vagyok, felkelek, a munkahelyemen vagyok, tehát ilyen kényelmes környezetből még távolabb és még kevésbé opció bármi, ami kitesz az elemeknek, és aztán még az jutott eszembe, hogy az tök fontos lenne elmondani a gyerekeknek, meg ez egy tök fontos tanulság, hogy mennyire jó rugalmasnak lenni és nézni a trendeket. Időnként szemben menni az árral, mert akik akkor látták, hogy pangazasztalos és vízgázfűtésszerelő suli, és mégis oda mentek, jól tették. A Világgazdaság egy korábbi cikkéből kiderül, ezt akartam mondani, hogy a diákok mennyire vannak képben, vagy éppen nincsenek képben a legfontosabbakkal. Magáról az elhelyezkedésről, munkakeresésről keveset tudnak, tehát a végzős diákok 42%-a a családon vagy az ismerősökön keresztül tervezett munkahelyet szerezni. Akkor ez nagyon beszédes, és nagyon tragikus szerintem, mert ez azt jelenti, hogy egy dolgot látnak körülbelül. 28% nem is tudja, hogy hogyan érvényesüljön a munkaerőpiacon. Voltak még egyszerű kérdések, kérnek, hogy a minimálbér szintjével 56% volt tisztában, a heti munkaidőt 61%-uk jelölte meg helyesen. Csak azt akarnám mondani, hogy azért megérne egy osztályfőnöki órát, hogy hogyan kellene választani, hogy nem az a jó pálya, ami a kedvenc tantárgyad, mert ugye legtöbben az alapján választanak emlékeim szerint, és meg lehetne beszélni egyenként akár egy iskolában, hogy mennyire fontos a döntésben akkor a család, vagy, mert ugye sokszor jó ötlet tovább vinni a szakmát, mert a fater köműves, de ha cipész, akkor már nem biztos, hogy jó ötlet, és akkor meg lehet beszélni, hogy érdemes a tehetséged, a kedved, a lehetőségeid alapján egy koktélt csinálni, és aztán egy állásportálon egyáltalán megnézni, hogy van-e rá kereslet, mert tök jó, ha szereted a biológiát, de a professional nincs olyan, hogy biológia szak. Tehát, hogy ha megnézed a lehetőséget a fizetésekkel, akkor talán másra is nyitott lesz, vagy egyáltalán képbe leszel, és ami még érdekes info lehet, vagy ami még érdekes felvetés lehet, hogy azért a gyerekek legtöbbje olyan szakmában fog dolgozni, ami még nem is létezik. Sőt, mi is olyanban dolgozunk, ami nem létezett 15 éves korunkban, nem volt youtuber, nem volt kereső optimalizálás szakértő, nem volt appfejlesztő, tehát hogy azt is talán át lehetne adni. De vízállás jelentés már volt, és... Igen, és az hogy jön ide? Mi is nagyjából ilyesmit csinálunk, vagy ennyi közhaszna van, erre utalt az Oszkár. Ja, értem, de hogy akkor lényeg az, hogy a gyerekeknek a rugalmasságról szerintem fontos lenne, csak ezt akartam mondani, hogy szót ejteni, hogy nem az állásbőrzé, az állásbőrzén eldönteni 8. meg 12-ben, hogy mi lesz majd a munkád egész életedben, hanem hogy legyél rugalmas, lehet, hogy most még nem létezik a melód, nem kapsz érte díjat, hogyha egy munkahelyed volt egész életedben, tehát talán a rugalmasságot is érdemes átadni a gyerekeinknek. Tényleg ilyen fogalmatlanság lehet, ami a gyerekként a tantárgyak felüli megosztásban látjuk a világot, és munkakörök felől nem. Azt szoktad látni ilyen amerikai sorozatokban, hogy van egy olyan nap az iskolában, hogy bejön apukád vagy anyukád, és elmondja, mivel foglalkozik, vagy te készülsz fel belőle, és így ismerkednek foglalkozásokkal. Nekem például van ilyen szomorúságom, hogy két különböző egyetemről sem tudtam, hogy azon a vonalon is meg lehet közelíteni azt, ami szerettem volna lenni, hanem valami harmadikat mondtak, ami meg pont nem az, ami nekem való. Ugye ez tök jó lenne, aki tudnák próbálni, de érdekli-e őket abban a pillanatban? Ezen kívül azért volt olyan, aki ügyesen hazárdírozott és kaszinózott a gyereknek a jövőjével, és azt mondta, hogy legyen egy szakmád azért, de tanulj tovább, és azt mondta, hogy nem fogadom el azt az érvet, hogy a gimnáziumból nagyobb eséllyel vesznek fel egy felvételi kényszeres egyetemre, tehát mindegy, hogy tanulmányi eredmény vagy írott felvétel alapján, de hogy a gimi az neked jobb esély, hanem menjél a szakközépiskolába, ott ugyanúgy leérettségizel, de már kapsz egy szakmát, ha akarsz egy technikusi papírt az 5. évben, és ráadásul ez bizony, ha tényleg ez jó irányba indultál el, még pluszpontot is jelenthet. Ráadásul iszonyat hosszú távra neked plusz egy lehetőség az, hogy ha ez nem, akkor is a kezemben van, hogy nem a fú, de megtervezett projektigazgatói vonalról, de kézzel fogva is hozzá tudok szólni. Ráadásul elismertséget is jelenthet egy vezetői beosztásban az, hogy volt ehhez valamennyi közöd, megtanultad az alapokat, idézőjelben terepen ott voltál, és a saját kezeddel végezted, és utána lesz belőled valaki, nem pedig egy ilyen ficsúr vagy, akit odaültetnek a brigád tetejére. Az is sokat mondunk, hogy vajon ez a dilemma, hogy tovább tanulj, vagy inkább egy szakmát tanulj ki, hogy egyáltalán gimnáziumba menj, vagy inkább menjél el egy szakközépiskolába. Vagy egyáltalán szakközépiskolába menj, és ne menj. Vagy menjél szakmunkásképzőbe. Vagy egyáltalán szakmunkásképzőbe menj, és ne járjál inkább 17 éves korodig, 8-adikba, aztán hagyd az egészet a fenébe. Igen, igen. Ugye? Mert a betanított munka is létezik a világon, és a kutyasétáltatás az például az. De hogy miről szóljon ez a dilemma? Arról szóljon, hogy a tanulás és a tudás az egy önérték, vagy az egész az valójában csak arról szól, hogy melyik életstratégia biztosít a te számodra jobb megélhetést. Tehát, hogy az egész a pénzről szól-e, vagy pedig arról szól, hogy szerez nagyobb tudást, mert a nagyobb tudás több lehetőséget, a világra való nagyobb rálátást ad neked. Mert egy magasabb szociális, kulturális presztízzel ruház fel, vagy pedig ez egyáltalán nem számít, és csak az számít, hogy melyik életstratégia hány év tanulás árán, mekkora megélhetéssel, havi hány százezer forinttal kecsegtett téged. Hogy erről szól ez a dilemma, és azt vettem észre, hogy az a kulturális önérték, ami a tanuláshoz, ami a tudáshoz, ami az értelmiségi léthez tartozik, az hallatlanul sokat vesztett az elmúlt 2-3 évtizedben. Tehát ez az érték elinflálódott. A tudás, mint érték. Az értelmiséghez tartozás, mint érték. Ehhez a státuszhoz való kulturális jegyek, az ehhez tartozó kulturális jegyek, mint tanult ember, mint értelmiségi, mint kifinomult ember, az ahhoz tartozó tudás, az ahhoz tartozó szociális-kulturális presztízs leértékelődött, és valahogy a krumplileveshez gravitál az a tanulás, a munka, a foglalkozáshoz tartozó presztízs gondolatrendszere és asszociációs tere. Hogy régen azért ugye nem csak arról szólt az a döntés, hogy te tovább akarsz tanulni, hogy akkor úgy majd te jobb pénzt tudsz keresni a munkaerőpiacon, hanem ahhoz tartozott valamiféle presztízs. Ez egy elvont dolog volt, de ennek az elvont dolognak volt értéke, és ez az érték ez elveszett. És most már tényleg csak arról szól ez az életstratégia, hogy én befektetek ennyi év tanulást, és akkor a végén kiveszek havi ennyi forintot. És hogyha havi nem ennyi forintot, hanem kevesebbet, akkor lúzer vagyok. Tudod, lúzer vagyok, mert elvesztegettem az éveimet a tanulásra, és lúzer vagyok, mert végül aztán kiszúrják a szememet 350 ezer forinttal. És akkor tudod, a szaki, aki meg nem ment tovább tanulni, az meg röhög rajtam a havi 2,5 millió forinttal a zsebében, és azt mondja, hogy ha-ha-ha, te nyomorult szerencsétlen hülye. És ugye régen... volt jelentése annak, hogy te értelmiségi vagy. Ez nem a bérszínvonalban volt kifejezve, és mostanra ez teljesen elveszett. Vagy jóformán teljesen elveszett. Valószínűleg az lett az ehhez kapcsolódó jó stratégia, hogy először betöltöd a Maszló piramisod alját, és akkor találsz valamit, amiből megélsz. Én legalábbis, ha most diák lennék, remélem, hogy így gondolkodnék, és aztán utána betölteném ezeket a szellemi igényeket. És akkor talán a két felvetésed nem dilemma lesz, és nem zárja ki a kettő egymást, hanem így egymás után, egy kronológiában megvalósítható. Én is úgy érzem, hogy... van itt egy piramis, legalább 4 tényező, ugye megélek-e belőle, jó vagyok-e benne, azaz elégedettek-e mások, én élvezem-e, azaz elégedett vagyok-e én, jelent ez nekem egy, ne jelentsen terhet, hanem élvezzem, illetve presztízs jelent-e, ez 4 tök különböző szint, és ennek az alsó alapja, ami az egészet tartja, az azért az, hogy megélek-e belőle. Hát, hogy a biztonságból indulunk, és utána jön az, hogy a kényelem faktor az az növekszik. Most az, hogy valaminek magas presztízse van, ha de ha nekem nem a presztízs volt a fontos, mert nem abból táplálkozom, hogy kint mit gondolnak rólam, hanem abból, hogy én szeretek-e felkelni reggel azt csinálni, amit, akkor éppen az is lehetett fontos. Másrészt meg, ha mondjuk magas a presztízse, akár az érintésvédelmi szakember munkájának, az még mindig nem jelenti azt, a foglalkozásnak magas a presztízse, nem jelenti azt, hogy abból következik, hogy az embernek is magas lesz a presztízse, mert ha egy rossz szakember, akkor azért egy idő után utol kell, hogy érje a sorsa, és ez vonatkozik a sebészre, meg az ügyvédre is. A tudás és a státusz, mint önérték, az szűnt meg. És minden egy ilyen kalkulációnak van kitéve, és minden egy ilyen számítás. És ezáltal többé nem is igazán jelent semmit az, hogy értelmiségi. Valahogy ahogyan a politika, meg ahogyan a hatalom, meg ahogyan az üzleti érdekek mind elengedték az értelmiséghez tartozó vegyértékeiket, vagy felszámolták, és ma már az értelmiségi lét igazán jóformán semmit nem jelent, vagy egyre kevesebbet jelent, úgy vált az életstratégiádnak a megválasztása is egy tulajdonképpen egy közgazdasági számítássá. Én nem gondolom, hogy kizárólag azért küldték tovább tanulni a gyerekeiket, a szülők a múltban, hogy úgy a gyerek majd több pénzt fog havonta kaszírozni. Nem ez volt a De erre csak akkor volt lehetőségük, ha ők gondoskodtak a megélhetésükről részben, tehát tettek neki egy lakást, és akkor annyival beljebb van. Vagy azt mondták, hogy itt van a hármatok, ti testvérek, ti egy gazdasági egység vagytok, és segítsétek egymást mindig lépcsőként az előrejutásban. Ha nincs egy olyan hátország, amit mögé tudtak rakni pénzkeresés helyett, akkor igenis a pénzkeresés kellett legyen az első szempontjuk. Igen, de nyilván szempont volt hát a pénzkeresés. Hát vagy jó feleség legyél, mint a Bridgertonban, ugye ez is egy lap. Szempont volt a megélhetés, de tartozott az értelmiségi léthez egy étosz. És ez az étosz, ez elpárolgott. Az volt az étosz, hogy gyerekem, ami a fejedben van, azt nem veheti el tőled senki. És ez elpárolgott, és a helyére lépett az, hogy gyerekem, ami a zsebedben van, azt nem veheti el tőled senki. Demencia likes this. Szóval azért elszáll az is. A fontos szempontok még szerintem, hogy olyan szakmát választottál-e, amelyet jellemzően magánszemélyek igénybe vesznek-e, vagy sem. Ugye, ha te, nem tudom, mondjuk minőséggel ügyi ellenőr vagy robotkar programozó vagy, akkor te gyáraknak fogsz tudni bedolgozni. De ha fodrász vagy, akkor bármilyen krízis helyzetben mondhatod azt, hogy okosba megoldjuk. És ez igaz egy csomó mindenre, mondjuk, ami inkább munka és nem áru. Tehát, hogy ott még az áfával kapcsolatos dolgok sem merülnek fel. Bármikor matracra tud vonulni, visszaijedni a körülményektől. Viszont jellemzően ő az, aki kényszervállalkozás lehetőségének van kitéve, ahol egy 30-40 évig a világ királyának érezzük magunkat attól, hogy a pillanat királyai vagyunk, hogy mi vagyunk a vállalkozó, van, mit tudom én, általában 5 párhuzamos ügyfelünk, és intézzük a burkolésönt, és 1 milliót viszünk haza itt a beszámoló alapján, ami a bejátszóban volt, de Robi mondott 2,5 legyen úgy, bár mindegy. De aki ezt munkavállalóként csinálja, tehát aki burkolóként dolgozik egy nagyobb cégnél, aki mondjuk egész lakóparkokat húz fel, és tegyük fel, hogy ezt kivállalkozza valakinek, de annak tényleg 20 burkoló dolgozik a keze alatt, akkor meg 500 000 forintot kapok, ahhoz viszont valahogy fog valami nyugdíj tartozni. A pillanat királyaihoz viszont, ahogy nem dolgoznak, már nem tartozik királyság. És akkor viszont ennek is ki vagy téve. Tehát itt megint a biztonság az érdekes módon csak időben lett elhatározva. Én azt mondom, hogy a mostani nagyobb biztonságomat most felélem, és a nyugdíjas koromban meg nem fognak rólam gondoskodni. De nem, nyilván nem kell felélni, hát ekkora pénzből már lehet félretenni bőven a nyugdíjas évekre. De hát akkor ez a te felelősséged, tudod? Tehát, hogyha ezt magadra veszed, akkor ez a te felelősséged, erről tudnod kell. Tehát akkor úgy élsz, annak megfelelően élsz, akkor biztos, hogy gyűjtesz magadnak, a öreg napjaidra, a gyerekeidnek, vagy pedig akkor ezt kiszervezed, és akkor valamilyen intézmény végzi. Helyetted, nem? Uh-huh. Igen, de hát az a mondás, hogy úgyse lesz már nyugdíjunk, nem? Hát ezt az mondja, aki nem fizetett be oda. Lehet, hogy aki befizetett, ne, annak aki befizetett, az jobban aggódhat emiatt. Igen, mert neki legalább ők támaszthat valamilyen igényt ezzel szemben. Aki be sem fizetett, arról a közös kassza miért gondoskodjon, ha alig fizetett be annak, akkor az alig befizetés mértékében tud gondoskodni. Az kemény lesz, amikor mondjuk az derül ki, hogy mindenkinek a jelenleg nem tudom, mint egy 85 ezer forint jár, annak is, aki után széjjel adózták magukat, miért, és igen, de miért fizest be azért, hogy az állam elstandolja? Ahogy hát itt ez a megélés, igen. Úgyhogy nyilván jobb tehát, út az, hogy önkéntesben... Akkor inkább gyűjtöd te magadnak, és akkor az a pénz, igen, annyira magánba, hogy te gyűjtöd egy bankszámlán magadnak, és kész. Érted? Nem egy nyugdíj előtakarékossági számlán gyűjtöd, ahonnan az állam... De ehhez egy embertípus tartozik, meg ehhez megint egy attitűd tartozik, úgy, ahogy az Eszter megállapította, hogy se általános iskolában, sem talán gimnáziumban nem látok munkaköröket, csak azt tudom, hogy biológiából én ügyes voltam, úgy nem tartozik ehhez a fajta pénzügyi öngondoskodáshoz sem elegendő tanóra. Érted? De az egyiptomiakat meg a görögöket háromszor végigvesszük, annak ellenére, hogy egyszer nagyon fontosnak tartom, csak bizonyos dolgokat ismétlünk, mint ahogy fizikából megismételjük a matek órának egy részét, és így lehet, hogy jobban bevésődik, de végül nem kerülünk közelebb ahhoz, hogy mi a helyes, mi az esztétikus, és mi az öngondoskodásnak a mindennapos feltétele. De miért lenne jó kiképezni az pénzügyi tudatosságra a következő nemzedékeket? Azért, hogy majd nehezebben lehessen elstandolni a megtakarításaikat? Azért? Az jó lenne? Tényleg jó, érdeke az jó, államnak? Én összedöltem. Egy utolsó gondolat, mert ez a kutyasétáltató, ez nagyon megmaradt bennem. Nyilván én azt kívánnám, hogy az én kutyámat sétáltatót, azt tanítsa be valaki arra, hogy kell ellátni a kutyát, meg melyikhez milyen attitűd tartozik, de azért tényleg azt mondtam rá, hogy ez még betanított munka se. Mert így nem tudom elképzelni azt a betanítást, hogy arra kell menni, amerre a kutya megy. Vagy hogy mit csinálsz? Tehát, hogy ténylegesen ez a odaállsz, és akkor már tudni fogod. Nyilván tartozik hozzá egy tapasztalat és egy minőség növekedés, de olyan, hogy ezt az első naptól tudod csinálni.